سالفته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك التأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا ربي يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا وقف العباد في ساحة العرض على الله قال الله يا جبريل وتكافو سمام واجا ومنيزي مونغو كتكوانج وحسابو سيكو يقياما منيزي مونغو أتمنبيا ملايكا واكي جبريل ايوي جبريل إني أرى فلانا ابن فلاني في صفوف أهل النار. جبريل مني نموون فلان بن فلان يومون دنيا صافوزا وتكاو إنجيا متوني. فيقول جبريل أتسيما ملايك جبريل كمانبيا مولاوك يا ربي مولا هذين ليفون ليفوفهام كوسمتهو إنا لم نجد له حسنة سيسيها تجاكوتا جيما لولوتي يعود عليه خيرها اليوم أمبالو جما هيلو لنويزا كوريجي خيرياك كم تويس كي اليوم. فيقول البارئ تبارك وتعالى من يزنكم تكوف وتمنبيا ملايك جبريل يا جبريل إني حكيك ميني أسمعه في دار الدنيا نمكوا نتمسكي ييي كتكمجي ودنيا yakulu alikuwa na dhikri alikuwa na ibada za siri akifanya huyu katika dhikri hizo alikuwa akisema ya hannanu ya mannanu faatihi hebu mwende ukamuulize fayatiyahu jibrilu jibrilu akamwelea yule mtu fayasaluhu akamuuliza fayakulu alabdu na yule mje akajibu وهل من حنان ومنان غير الله كوني يوكو mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu mwenye sifa za Hannan mwenye mapenzi na huruma kwa waja wake wa Mannan na mwenye kuneemesha waja wake nani mwingine mwenye sifa hizi isipokuwa Mwenyezi Mungu fayakhudhu jibril biyadihi hapo atamchukua jibril kwa kumshika kwa mkono wake min sufufi ahli nnari kumtoa katika safu za watu wa motoni wajudkhiluhu fi sufufi ahli aljanna na kumuingiza katika safu za watu wa peponi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana muhammadar rasulullah huwa nabiyul qur'an yeye ni mtume aliyepewa kitabu cha qur'ani wa nabiyur rahmani na ni mtume aliyetumwa na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Yakulu alhabibu almustafa. Anasema kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteule. Man istama'a ayatan min ayati alquran. Anaika kitako kasikiliza aya moja katika aya za Qurani. Kutibat lahu hasanatun mudha'afa. Huandikiwa yeye jambo jema ambalo zinaongezeka sana thawabu zake fa idha talaha lakini hapo atapoingia uwanjani yeye akaisoma hiyo Qur'ani kanat lahu nuran yawmal qiyama itakuwa kwa yeye ni nuru kubwa sana siku ya kiyama amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. إن شاء الله mazungumzo yetu katika usiku huu wa leo, muda mfupi tutakokuwa nao, tutazungumziana mambo ambayo ni maarufu, si mageni, lakini tutakumbushana. Kwa maana binadamu ana tabia ya kusahau sahau mara kwa mara, basi kila kisahau anatakiwa akumbushwe. Na Waislamu wanapokaa pamoja, hakuna mazungumzo mazuri kuliko kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na ubora wa uongofu ni uongofu ambao amekuja nao Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tutaishi katika maudhui fadila za ilmu ndani ya Qur'anil Karim. Huenda miongoni mwetu tukawa hatujali ni kitu gani ilmu. Na huenda miongoni mwetu tukawadharau wale ambao wana ilmu, na tukawaona si lolote, si chochote, bali labda mwenye mali kwetu akawa ndio mtu. Mwenye ufalme na utawala kwetu akawa ndo anatisha zaidi. Tukamwachilia mbali yule ambaye ana ilmu, hususan yule ambaye Mwenyezi Mungu amemjaalia kumpa ilmu ya maarifatullah, jambo la kumtambua Mwenyezi Mungu. Basi ndani ya maudhui hii tutaondokea inshallah katika pale ambapo Nabi Musa alayhi salamu alikutana na mwalimu anaojua batin ambaye ni Al-Khidr. Inasemekana Nabi Musa siku moja alitoa waadhi mkubwa mbele ya Mayahudi bani Israili, na akazungumza falsafa kubwa ya Taurat. Hata mtu mmoja akamwambia Nabii Musa, hivi yuko mtu yoyote duniani aliyekuwa na ilmu zaidi yako wewe? Anawezekana katika dunia hii akatokezea mtu anajua ilmu zaidi yako? Kwa kibinadamu, na kwa vile Nabii Musa ni mtume wa Mungu, tena katika ulul azmi mina rusuli, alijibu kauli ya mkato, akamwambia hakuna. Hakufanya vile kwa kibri wala kwa batara, bali alijiona kwamba kwa kuwa yeye ni mtume, bila ya shaka atakuwa na ilmu kubwa zaidi, kwa sababu anapata wahi, kwa sababu ana kitabu cha Mwenyezi Mungu. Basi aliona yeye atakuwa ni ilmu yake itakuwa ni kubwa zaidi kuliko mtu yote. Jawabu hii Mwenyezi Mungu haikumfurahisha. Jawabu ya kusema kwamba hakuna mwenye ilmu kuliko yeye, Mwenyezi Mungu hakuipenda hata kidogo, na ilimkasirisha. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, hapana, yuko ana wako vile vile wenye ilmu zaidi yako Musa. Na wewe kama una ilmu za dhahiri, kuna watu mimi nimewapa ilmu za batin. Hilo jambo Nabii Musa likawa limemtia shauku ndani ya moyo wake kwamba atapewa na yeye ilmu hiyo walionayo wengine, na kwamba atahangaika kwa vyovyote itakavyokuwa ili afikie katika daraja ambayo wanayo wengine. Na hivi ndivyo watakiwavyo kila Muislamu, jambo la ilmu kwake liwe ni hikmatun, ni jambo la hikma. Wal hikmatu, na hiyo hikma dalatul mu'min, ni jambo ambalo limempotea mwenye kuamini. Fa aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha, basi popote anapoikuta hikma hiyo yeye ana haki nayo kuipigia magoti na kuichukua. Hivi ndivyo anavyotakiwa awe kila mu'min na upande wa ilmu, asidharau hata kidogo upande wa ilmu, hata kama mwenye ilmu ni mdogo zaidi kuliko yeye kwa umri, ni mdogo kwa mali, amemzidi kwa kila kitu, basi awe tayari kuhangaika na kudhalilika ili apate ilmu ile. Heshima yake Muislamu iko kwenye ilmu. Kumjua kwake Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya ilmu, na Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'anil Karim, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, hakika wanaoweza kumuogopa Mwenyezi Mungu sana ni katika waja wake waliosoma sana. Kisha Mwenyezi Mungu akasema tena vile vile katika kuitukuza ilmu, akasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, unadhani watakuwa sawa wanaojua na wasiojua? Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanaoweza kuyakumbuka hayo ni watu wenye akili nzima sana. Basi Nabii Musa kabidi aulize wapi alipo mtu huyo na nilikapata alicho nacho. Akaambiwa mtu huyo utamkuta pahala katika dunia hii zinapokutana bahari mbili, hapo utamkuta mja wangu. Nitamkuta, nitamjuaje? Naam, utamkuta kwa alama nitakazokupa. Chukua chakula, na ndani ya chakula chako chukua samaki aliyekwishapikwa. Pahala popote ambapo utaona samaki ametoka mwenyewe, bikudrati man la yaghfalu wala yanamu, hapo ujue ndipo utapomkuta mja wangu huyo. Samaki aliyepikwa atatoka ndani ya kikapu na atafuata mchirizi wa bahari, ataingia baharini, atatoweka moja kwa moja, humpati tena. Hiyo ni alama nakupa, hapo ndipo alipo mja wangu mwenye elimu zaidi kuliko wewe. Bas Nabii Musa akafanya safari kwa sababu anatafuta kitu kikubwa. Anatafuta heshima ya mwanadamu, anatafuta jambo litakalomdhirishia ilmu ya kumjua hata Mola wake vile vile, ya kujua hata cheo chake mwanadamu vile vile. Fawajada abdan, ikabidi atoke na mwanafunzi wake Yusha kufika pahala, wakamkuta abdan, mtumwa mmoja, min ibadina, katika watumwa wetu. Mtumwa huyo atainahu rahmatan min indina, tulimpa yeye rehma nyingi kutokana na sisi, waallamnahu, na tukamfundisha yeye, min ladunna ilma, kutokana na sisi tukamfundisha ilmu nyingi sana. Yote aliyopewa ya alama akayakuta. Mwanafunzi wake Yusha ibn Nuni ndiye aliyekabidhiwa mkoba wa chakula, na ndani yake mna samaki alichopikwa. Nabii Musa akamwambia, napumzika kidogo hapa na nikipita usingizi basi ikifika time ya mshe. Lakini Yusha kama ni binadamu aliyaona yale mambo makubwa mno, kuwa samaki huyo anatoka ndani ya kikapu na anaingia baharini, akasahaulishwa, kama anavyosema mwenyewe na shetani kumwambia Nabii Musa pale pale ya kwamba nimeona mambo ya ajabu sasa hivi. Lakini baada kufika mbele, falamma jawaza, walipovuka sehemu hiyo, qala lifatahu, Nabii Musa ndipo aliposema kumwambia mwanafunzi wake Yusha ibn Nun, atina ghada ana, haya sasa toa chakula chetu. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, tumekushakutana na safari yetu hii mateso na tabu, tumechoka na njaa zinauma, toa chakula tule sasa. Hapo ndipo mwanafunzi Yusha ibn Nun akamwambia, araaita, unajua we, iz awaina ila sakharati, wakati tumepumzika katika jabali lile, kwa hakika niliona mambo ya ajabu. Fa inni nasitu alhuta, mimi nilisahau kukuambia habari ya samaki, mambo makubwa sana nimeona kwa samaki yule. Samaki alikushapikwa kutoka kikapuni akaingia majini, nilisema ukiamka nikwambie. Wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkura, na hakuna aliyensahaulisha habari hii isipokuwa shetani ndio alimsahaulisha nisitambue wala nisikumbuke. Kwa hakika nimeona mambo ya ajabu, samaki yule katoka kwenye kikapu, watakhadha sabilahu fil bahri ajaba, na akafuata mkondo njia yake kuelekea baharini, kia ajabu. Maana chapiko alikuwa. Nabii Musa akamwambia mwanafunzi wake, dhalika ma kunna nabghi, jambo hilo ndilo tulokuwa tukitafuta, safari yetu yote ni kutafuta jambo hilo. Basi sasa turejee katika jabali letu lile tulipumzika pale, tukaone hizo alama samaki kapitia wapi, kwa kapitia wapi, maana mimi na miadi Mwenyezi Mungu ameniahidi kwamba nitamkuta mtu mwenye elimu hapo. Aliporejea na wanafunzi wake, Qur'ani inatuambia, fawajada abdan min ibadina, wakamkuta wawili hao, yeye na wanafunzi wake, mtumwa katika watumwa wetu, atainahu, tulimpa mtumwa huyo rahmatan min indina, rehma itokanayo na sisi, waallamnahu, na tukamfundisha yeye, min ladunna, kutokana na sisi, ilma, ilmu ya siri, ilmu ya batin. Akakutana naye Nabii Musa pale. Naqdi hadhihi lahadhati almubaraka, enyi ndugu waumini, tutapitisha muda huu wenye baraka nyingi, maa nabiyillahi Musa, pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Musa, wa maa al-abdi salihi, na pamoja na huyo mja mwema. Wasmahu lil-an, nichukulieni uvumilivu hivi sasa, kwamba mimi nitakuwa nikiishi pahala hapo, tuache kwanza kidogo nini kitokezee hapa. Ni kwamba pahala penyewe walipokutana ni pahala ambapo makani ni yusamma majma'ul baharaini, panaitwa mkutano wa bahari mbili. Sasa tuwe pamoja katika pahala hapo palitokezea nini kwanza kabla ya kwanza kusomeshwa Nabii Musa na huyo mwenye mjuzi wa ilmu ya batin. Nabii Musa pamoja na mwanafunzi wake Yusha ibn Nuni, pamoja amama al-Abd Salih, wako mbele ya mja mwema wakati huo, amama al-Khidri, mbele ya al-Khidri. Radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala anhu, wa innama summiya al-Khidru Khidran, na kwa hakika ameitwa huyu Khidri ni Khidri, liannahu kullama sajada lillahi fi makanin, kwa sababu mjamama huyu Khidri kila alipokuwa akisujudu pahala, basi naam, ikhdara almakanu, lazima patapiga rangi ya kijani kibichi pahala pale, na patakuwa na rutuba, kitaota chochote kile katika ardhi. Akiweka kipaji chake kwenye ardhi na akaanza kumsabih Mwenyezi Mungu pale, basi ardhi wenyewe kiambo kile huingia baraka, akiondoka yeye basi kiambo chote kile kimeingia baraka. Kama palikuwa na ukame, basi ardhi itageuka, itakuwa na baraka, itakuwa na rutuba. Naam, Musa alayhi salamu yasalu Nabii Musa kukutana naye mwalimu huyu, kumjua kwamba ndiye nilotumwa, kwamba nitamkuta. Sasa anauliza Nabii Musa, tuwe makini sasa kutizama fadhila za ilmu na vipi mtu atakiwavyo awe wakati anatafuta jambo lenye maarifa. Nabii Musa anamuuliza, ahali attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda, hutafadhali bana, siruhusi kukufuata mimi wewe ili ukapata kunifundisha na mimi, ala an tuallimani mimma ulimta, katika yale uliyofundishwa na wewe vile vile, maana huna uwezo wa kuyajua, bali na wewe pia umefundishwa vile vile. Lakini kwa taratibu za adabu na heshima, ameteremka chini annabiyu min ulil azmi min ar-rusuli, ambaye ni kalimullah, ameteremka chini. Sasa cheo chake amekiweka chini kwa sababu ya nini? Kwa sababu kuna mtu ana ilmu, kaambiwa na Mola wake hapa pana maarifa zaidi. Suala naitumia kwa adabu na heshima, hal attabi'uka, sikufuati mimi bwana wewe, ala an tuallimani, ili ukapata kunifundisha na mimi, mimma ulimta, kutokana na yale uliyofundishwa na wewe, rushda, katika mambo ya uongofu. Musa yasalu al-Khidr, Nabii Musa anamuuliza al-Khidr, na inna Musa, hakika muulizaji Nabii Musa, yeye ahadul anbiya al-khamsa, ni mmoja kati ya mitume watano, alladhina summu ulul azmi min ar-rusul, ambao wameitwa jina lao ni ulul azmi min ar-rusul, wenye azma kubwa zaidi kuliko mitume wengine. Alladhina kana tartibuhum al-awwal, mitume hawa watano imekuwa position yao, nafasi yao ni kuchukua nambari ya kwanza, fi jami'atil anbiya, kama kungelikuwa na college ya manabii, basi mitume hawa wanakaa fasi siku zote, hakuna mwenye uwezo kuwafikia. Wa kana awwalul awail, na katika hao watano alikuwa yule wa mwanzo, wa mwanzo katika wale wa mwanzo watano, Rasulullah Muhammad, yeye ndo fasi zaidi kuliko wote wale. Kwa hivyo Musa alladhi, sasa angalia vizuri msomaji, ewe Muislamu, na hususan wale vijana wetu ambao ndio wanaotafuta ilmu kila pahala, pahala fulani wanafundishwa tahfidhil Qur'ani, pahala fulani wanafundishwa mambo ya balagha, pahala fulani tafsiri ya Qur'ani, pahala fulani fikhi, pahala fulani kitu kadha kitu kadha, na hata watu wazima, kwa sababu ilmu haina mwisho. Lakini tujue tu uwanja wa ilmu na fadhila ya ilmu ilivyo wakati tunapoitafuta ilmu hiyo. Tizama nani Nabii Musa. Musa alladhi qala lahu maulana, Musa ambaye amesema kumwambia yeye Mola wetu, tizama cheo chake Musa kilivyo, wa ana khtartuka, na mimi nimekuchagua wewe. Wakala lahu maulana, na akasema tena Mola wetu kumwambia, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, na nimeweka mimi juu yako mapenzi kutoka kwangu mimi. Ina maana Musa anapendwa na Mola wake sana, na Musa mteuliwa, kateuliwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Mwenyezi Mungu anajua ni wapi pa kuweka ujumbe wake, si kama anabakisha baadaye ajute aya sikumtambua kabisa kama huyu mimi nisingepa utume. La, wale wasemao kwamba mtu alikosea mpaka malaika Jibril utume ulikuwa ni fulani bali kafanya khiana, hicho kitu ni katika kufuru iliyopita mpaka patika. Wamemfanya mpaka Mwenyezi Mungu vile vile ni mwenye kubahatisha, halijui litakalotokezea baadaye mbele yake, na mwenye anasema Allahu a'lamu, Mwenyezi Mungu anajua haifu yaj'alu risalata, ni wapi pa kuweka utume wake. Hivi ndivyo Musa alivyotajwa kwenye Qur'ani. Mtizame vizuri, msikize vizuri sifa alizonazo. Halafu tazama alivyoteremka chini. Hal attabi'uka, e bwana sikufuati bwana. Ala antuallimani mimma ulimta rushda, juu ya kwamba mimi ukapata kunifundisha katika yale ambayo umefundishwa na wewe katika mambo ya uongofu. Waqala lahu maulana, na akasema kumwambia yeye Musa mola wetu, walitusnaa ala aini, Musa nakupeleka kwa Firauni huyo huyo ambaye mwaka huu ndo anachinja na mwaka mwingine ujao anaachia huru watoto wanaume wa kibani Israeli, nakupeleka kwake yeye, walitusnaa ala aini, ili wende ukahifadhiwe kwenye hifadhi yangu, hakugusi. Natakuonyesha uungu ni kitu gani. Wakala lahu maulana, Nabii Musa huyo alisema kumwambia yeye mola wetu, wastanaatuka linafsi, nami nimekuchagua Musa kwa ajili ya nafsi yangu mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema hivyo, wastanaatuka linafsi, nimekuteua Musa kwa ajili ya nafsi yangu unifanyie mambo yangu. Wa ma'a dhalika, na pamoja na sifa zote hizo, fi mahali ilmi, katika pahala pa ilmi, kwa hakika Nabii Musa fi majali alilmi yatawadhau, anatawadha, anateremka chini, ananyenyekea, tena ananyenyekea kulla tawadhui, kila namna ya unyenyekevu, huwezi kuamini cheo chake alichonacho, halafu atokee mtu ambaye hana kadri kama yake yeye. Musa anyenyekee, amwambie bwana sikufuati na mie vile vile nikapata ulichonacho. Wayakulu, nasema hal, na half waloitumia pale harfu hal, hii hal harfu istifhamin, ni harfu ya kuulizia, ala husni, na kuulizia kwenyewe, ala husni al-ara, ala husni al-aradhi wal adabi, katika namna nzuri saidi ya kuulizia kwenye malengo na adabu iliyokuwa mpaka. Yani hal amshi maka, anamwambia kwamba je mimi sitokwenda pamoja na wewe, la sivyo hivyo. Hal usbihuka, je sitokusuhubu na wewe nikafatana nawe, la sivyo hivyo. Hal attabi'uka, je sikufuati, anatumia hal attabi'uka, yani akunu tabi'an, nitakuwa ni mwenye kufuata, sitokuwa mbele kwa sababu utume wangu leo nao na cheo changu, sitokuwa mbele nikawa ninakulazimisha kwa lazima unipe ulichonacho na hivi na hivi, la. Hal attabi'uka, je bwana sikufuati, ina maana Musa atakaa nyuma sasa na Al-Khidr atakuwa mbele. Akunu tabi'an laka innal maqama huna, hakika hapa hii nafasi hii iliyoko hapa, maqama al-ilmi, ni nafasi ya ilmu hii, na kila mtafutaji wa ilmu aangalie vizuri nafasi hii sasa, na yule mwenye ilmu amchukulie daraja gani. Wal ilmu, na hiyo ilmu, yaktadhi tawadhu'i, ina hukumu jambo la unyenyekevu kwa lazima ili mtu afanikiwe. Na atahadhari mtafutaji wa ilmu asije kalaaniwa na mwalimu wake, atakuja kuingia pale babaya, huenda ikawa ghadhabu za baba yake na mama yake, pengine hajambo kidogo, lakini ghadhabu ambazo atakuja kuwa nazo mwenye ilmu aliyemsomesha, kamtoa katika pahala hajui kitu, halafu hajafanya utovu wa adabu, akigadhibika mwenye ilmu, ni hatari kubwa sana. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, ta'allamu al-ilma, tifundisheni, tafuteni ilmu, wa ta'allamu lil-ilmi, na vile vile mjifundishe kwa ajili ya hiyo ilmu, as-sakina, tamwe watulivu, Jifundisheni katika ilmu utulivu, msiwe na papara, msiwe na hamaki, wala usivunjike moyo. Kuna wakati unatoka masafa marefu unakwenda pale penye ilmu, unaambiwa mwalimu leo atokeze ile, bahati mbaya anauma au kasafiri au hivi, na ushataabika, ushatoa nauli pengine, hapana kitu pale pale. Usio kasema leo ya ngapi ninakuja hapa mimi na hivi, hapana. Hivyo ndivyo ilmu unaonyesha utukufu wake, ustahimili. Bali ukikutana na wanafunzi wenzio, kaeni pamoja mkitolii kile ambacho tayari mmesomeshwa. Hiyo kazi ya ilmu ni kazi kubwa na ni ngumu. Kwenye kutafuta ilmu jua kwamba utapambana na mambo magumu sana. Kuna wakati ilmu unaisoma kuna njaa inakuuma. Kuna wakati unasoma ilmu huku nguo ya kuvaa huna, umekaa chini mpaka nguo umezimaliza. Kuna wakati unatafuta ilmu mpaka unapambana na jawabu mbaya mbaya, pengine kutoka kwa mwalimu, na hafanyi vile isipokuwa na kutizama na anakulea. Huyo anaweza kusomeshwa, lakini huyu taallamu lilma, itafuteni ilmu. Wataallamu lililmi, najifundisheni kwa hiyo ilmu. Asakina, jambo la utulivu. Watawadhau, na munyenyekee. Liman taallamuna minhu, kwa yule ambaye nyinyi mwajifundisha ilmu kutoka kwake yeye, mnyenyekee. Haya ni mafunzo ya Mtume Mwenyezi Mungu, anawapa daraja ya wanavyuoni, anawapa daraja ya ilmu, na anawataka watafuta ilmu wawe na tawadhu kwa wale ambao wanawasomesha. Hal attabi'uka, tukimrejea Nabii Musa sasa. Kafika pahala kwenye ilmu sasa. Je, sikufuati mimi, yani mimi nitakaa nyuma na nitakufuata wewe. Hal amshi wara'aka, hapa itakuwa ina maana je sendi nyuma yako na mimi nikafaidika. Ala an tuallimani, juu ya kwamba unifundishe mimi. Lam yakul lahu mimma taallamta, na tizama katumia nyingine silabi ya maneno, hakumwambia ya kwamba mimma taallamta, kutokana na kile ambacho umejifundisha wewe. Innama qala lahu mimma ulimta, isipokuwa alimwambia kutokana na ulichofundishwa. Wa ulimta, na ulimta mabniyun li ghairi alfa'ili, imejengewa kwa ambaye majhul, hajulikani nani pale. Na anajulikana li anna alfa'ila huna, kwa sababu mfanyaji aliyemfundisha huyo Al-Khidri, kwa hapa huwa Allah, ni Mwenyezi Mungu anampa adabu ya kwa mimma ulimta, kutokana na uliyofundishwa. Huku yapata mwenyewe maana yake. Lianna alladhi yuallimu aljamia, kwa sababu yule ambaye anawafundisha wote viumbe huwa Allahu, ni Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Hal attabi'uka, je sikufuati wewe. Ala an tuallimani, juu ya kwamba unifundishe mimi. Mimma ulimta, kutokana na yale uliyofundishwa. Rushda, mambo ya uongofu. Mimma allamaka Allahu, kutokana na yale ambayo amekufundisha wewe Mwenyezi Mungu. Rushda ya uongofu. Wallahu huwa alladhi qala lihabibihi wa mustafahu, Mwenyezi Mungu huyo ndio aliosema kumwambia kipenzi chake na mteuliwa wake. Kamwambia je Nabii Muhammad? Kamwambia wa anzalallahu alayka alkitaba, na ameteremsha Mwenyezi Mungu Muhammad juu yako kitabu. Wal hikmata, na hikma. Wa allamaka, na akakufundisha wewe. Ma lam takun ta'lam, yale ambayo hukuwa ukiyajua. Kwa hivyo, kwa sababu ya kukufundisha uliokuwa huyajui, basi wakana fadlullahi alaika azima, zimekuwa fadhila za Mwenyezi Mungu juu yako kubwa mno. Pale ulipojua jambo Muislamu ambalo ulikuwa hulijui, basi fahamu kwamba zimekuwa fadhila za Mwenyezi Mungu juu yako kubwa mno. Sasa utamheshimu vipi yule ambaye ndiye sababu ya kukujulisha ulilokuwa hulijui? Utamchukulia vipi pale? Utamdharau? Ni kwamba utamtukuza na utanyenyekea sana kwake. Kama ilivyokuja aya hiyo katika sura An-Nisa aya nambari 113. Allamaka huwa, amekufundisha yeye. Ai Allahu, yani Mwenyezi Mungu. Liannahu maalumun, kwa sababu ni jambo lijulikanalo. Liannahu fi kulli alqulubi, kwa sababu yeye ndi anapita ilmu yake kwenye kila nyoyo za viumbe aliyowaumba. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudusi al-Jalil, ma wasani ardi, Allah ikunienea mimi ardhi, wala samai, wala ikunienea mimi mbingu yangu wala ardhi yangu, wa innama wasaani, lakini kilicho nienea mimi na nakitukuza zaidi, qalbu abdi almu'min, moyo wa mja wangu mwenye kuamini. Hapo ndipo pahala ambapo napafurahia mno, si mbingu wala si ardhi, moyo wa mja wangu mu'min. Qala al-Khidri, akamjibu Nabii Musa, innaka, hakika wewe Musa, lan tastati'a, katu hutoweza, maia pamoja na mimi, sabra, kuwa ni mvumilivu, hutoliweza hilo Musa. Nasikitika sana. Lam yakul lahu innaka la takunu minas sabirin, hakumwambia kwamba wewe la takun hutokuwa minas sabirin, innama qala lahu lan tastati'a, harfu aliyotumia kamwambia lan tastati'a, hutoweza. Lam yakul lahu innaka la tastati'u, na hakumwambia kwamba wewe huwezi, lianna annafya, kwa sababu hii la, lianna annafya bila, kukanusha kwa harfu ya la peke yake, yufidu linqita'a, inafidisha pako pahala itakatika, haitoendelea tena, labda pako pahala ataweza, labda sasa hivi hawezi, pengine umri wake mdogo, pengine hana pesa za kusomea, lakini kwa wakati ataweza. Lakini alichokitumia al-Khidri baada dhalika muhtamalan, yani natumia kwamba labda nishukuliwa baada wakati ataweza, lakini amma nafyu bilan, ama kukanusha jambo kwamba haliwezekani kwa kutumia harfu ya lan, ama hiyo lan yufidu taabida, inafidisha umilele, ila ma la nihaya, umilele ambao hakuna kikomo, hakuna mwisho wake, hakuna siku itafika Musa utaweza pamoja nami kusubiri abadan. Wa idha nafa al-istita'a, na wakati amekanusha al-Khidri kuweza, basi famin babi aula, katika mlango unaonekana mwanzo zaidi, yunfi sabra, anaikanusha subira vile vile, fi haddi dhatihi, katika ule mpaka wa dhati yake, subira hiyo haitakuwepo, hataweza Musa kabisa kusubiri, maana mambo atakayoyaona makubwa mno, haiutawezekana kwa mtume kama yeye, ulul azmi minar rusuli, kuyaona mambo kwa uhakika yake yanavyoonekana ni maovu, haitawezekana kabisa kuchukua uvumilivu. Idha kana la yastati'u sabra, itapokuwa hawezi kusubiri, idha kanat al-istita'atu, itapokuwa kule kuweza kwenyewe, la wujuda laha, hakupatikani kwake yeye, fakaifa yakunu sabru, basi vipi subira itakuwepo, dhatuhu dhati yake, maujuda iyo iwepo, kule kuweza na mautoweza, vipi subira itakuwepo, basi subira itaondoka vile vile. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, hakika wewe Musa hutaweza kabisa pamoja nami kusubiri. Wa yuakkidu hadha, na anatilia nguvu sasa al-Khidri, bi ismi istifhami, kwa kuweka jina la kumuuliza Nabii Musa, jina hilo la kuulizia, yadullu ala ta'ajjubi, linajulisha juu ya mastaajabu, vipi wa kaifa tasbiru, anamwongezea zaidi tawfiki, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, khalafu wa kaifa, na vipi, kwa namna gani tasbiru, utaweza kusubiri, ala ma lam tuhit bihi khubra, juu ya jambo ambalo wewe hukulizunguka habari yake kulijua, utaweza vipi, kwa njia gani? Law kana Musa min alladhina yuriduna al-ilma litadhahiri, la itikama pahala kama hapa, Nabii Musa anaitafuta ilmu ile kwa mashindano, kwa kujionyesha apate kitu cha kidunia. Hapa kama ingelikuwa kamtafuta huyu al-Khidri ili apate ilmu kwa ajili ya kutia pozi, au kwa ajili ya kipato cha kidunia, au kwa ajili ya kujionyesha kwa watu, waliyakula bihi, na ili apate kula kwa ilmu hiyo, lukmata al-aishi, tonge ya maisha yake, kama ingelikuwa ni hivyo, la nahara al-Khidra, angeli mkaripia Khidri, washtadda alaihi, na angetumia tashdidi juu yake kabisa, sige kubali hapa, angefanya tashdidi fil jawabi, katika jawabu, walakinahu, lakini Musa bado pamoja kujidua hivyo, jambo la kumkata tamaa ndo kwanza Musa akafanya tawadhu zaidi, walakinahu yuridu alilma, lakini Musa alikuwa anaitaka ile ilmu, liyataqarraba ila waji khaliqis samawati wal ardi, ili ajikurubishe na ajisogeze kwa ule upande wa dhati ya muumbaji ya mbingu na ardhi. Yataqarrabu bihi ilay ila Allah, alikuwa yeye ilmu yake anaitafuta, ajisogeze zaidi kwa ilmu hiyo kwa Mwenyezi Mungu. Famadha qala, pamoja na kujibiwa jawabu za kuvunja moyo, kwanza innaka lan tastati'a ma'iya sabra, khalafu wa kaifa tasbiru, na kwa namna gani na kwa hali gani utaweza kusubiri wewe katika mambo ambayo hukuzunguka kuyajua hakika yake. Pamoja na hayo, Musa akabidi achukue uvumilivu pale, akaona hii ni fadhila ya ilmu. Famadha qala, akasema je nabii Musa, madha qala al-kalimu, akasemaje mwenye cheo kwamba yeye al-kalimu, msemeshwa na Mwenyezi Mungu, madha qala al-kalimu Musa wa huwa an-nabiyyu al-asabiyyu al-mizaji, naye ni mtume ambaye anajulikana kwenye Qur'ani asiyekuwa na uvumilivu, mara kwa mara tempa zake zinapanda juu. Kwenye Qur'ani tunaona mara nyingi Musa ana hamaki upesi sana. Musa kana asabiyul mizaji, Musa alikuwa ni mwenye haraka za mwenye hamaki za upesi upesi, mara ana hamaki. Hapa ilikuwa mara moja mkunje kunje na amwambie wewe kwa nini na mimi mkubwa nani, mbona unajibu hivyo hapa, lakini ilmu ilikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sasa sio kidunia. Aindama rajaa ila qaumihi, kwa mfano tabia ya nabii Musa inaonekana wapi? Wakati aliporejea kwa watu wake, wa hum yaabuduna al-ijla, na watu wake kawakuta wanaabudia sanamu ya ndama wa ng'ombe, na kawaacha kisha wavusha na Firauni. Sasa kisha waokoa, ilikuwa tena wangojea amri ya Mwenyezi Mungu. Aliporudi huku, no, watu wanaabudia sanamu ya ndama ya ng'ombe. Alifanya je Musa? Ni kwamba akhadha bi ra'si akhihi, alikamata kichwa cha kaka yake Harun, yajurruhu ilayhi, akawa na kiburura kwake yeye kwa maana ya kumpiga, hata qala akhuhu, mpaka ikabidi aseme kaka mtu, maana Harun alikuwa ni mkubwa wa umri, ama Musa ni mdogo kwa umri lakini mkubwa wa daraja ya cheo cha utume. Kaka mtu akalilia hali, akamwambia sikiliza Musa, fala tusmit bi al-a'daa, usiwape maadui zetu kicheko kwa kuniadhimini mbele zao hawa, wala tajalni, na wala usinifanye mimi ma'al qaumi dhalimina, pamoja na watu ambao madhalimu. Musa niachie, huyajui alikuwa hapa, inni khashitu, mimi niliogopa, antakula wewe utanambia farakta baina bani israila walam tarqub qawli, wewe pambanua hawa bani Israeli, umewagawa wana wa Israeli, na kwa nini usingojee tamko langu? Mimi nikiogopa hayo, nikaona nikongojee mwenyewe utakuja. Nimesema nao sana, nimewakataza sana, nimewakumbusha kwa Mwenyezi Mungu sana, lakini hawa watu kwa hakika walikataa kakataa kabisa. Musa kana asabiyya almizaji, nabii Musa alikuwa ni mwenye hamaki za haraka haraka, liannahu lamma wajada firauna misra ala inadihi, kwa sababu mara nyingine vile vile alipomuona Firauni wa Misri yuko kwenye inadi yake ya kukataa kila kitu cha Mwenyezi Mungu, daa alaihi, basi nabii Musa kumsubiria tena, bali akiomba dua dhidi yake, alimwapiza kabisa. Musa alikuwa na hamaki kabisa, alisubiri. Wakala, akasema rabbana, e mola wetu, itmis ala amwalihim, zipofue pofue, ziharibu haribu mali zao, wasdod ala kulubihim, na uweke ugumu juu ya nyoyo zao, hawa ni watu ambao, fala yuminuna, hawatoamini, hata yarau aladhaba alalima, mpaka watakapoiona adhabu yumizayo. Labda hivyo hivyo ndivyo Musa alivyokuwa tabia zake. Lakini hapa sasa, katika nafasi ya ilmu, tizama alivyokuwa sasa. Musa kana asabiya almizaji, liannahu, kwa sababu yeye vile vile, lamma wajada samiria, alipokuja kumkuta yule samiria, kisha wapotoa wale mayahudi bani Israeli kwa kuwaabudisha sanamu ile ya ndama ya ng'ombe, qala, kwa hakika kad adalla alqauma, ameshapoteza wale watu. Qala lahu Nabii Musa akamwambia Samiri, fadhhab ondoka mbele yangu, fa innalaka, kwani hakika wewe antakula fil hayati, katika maisha yako antakula, utapita ukisema lami sasa, usiniguse usiniguse. Hivi ndio kwa maana anamwapiza kwamba ataharibika na akili. Wa maana lami sasa, na maana ya kwamba usiniguse, an yabtali yaka Allahu, ni kama Mwenyezi Mungu atakupa mtihani wewe, bimaradhin, wa ugonjwa ambao la yumsiku nnasu, hawataweza kabisa watu kukugusa, min shiddati maabika, kwa mambo magumu. Kat taurata, vile vita bia Nabii Musa alipoondoka ili kwenda kupokea Taurati, kala kule tena ibibili anaonyesha tabia yake alionayo ni mwingi wa udadisi. Musa hakubali kuona jambo hivi hivi, lazima atakuja mpaka hakika yake. Akalisema neno gumu mno, ambalo kwa Mwenyezi Mungu si gumu, lakini kalisema pahala sipo. Kala akasema, Rabbi, mola wangu, arini, nionyeshe mimi. Andhur ilaika, niwe nakutazama mola wangu, unanisemesha raghaba ilinijia, niwe nakuona hasa Mwenyezi Mungu. Kala Mwenyezi Mungu akamwambia, lantarani, hutaweza kabisa kuniona mimi ya Musa hapa duniani, walakin, lakini ili nikukinaishe mtume wangu, kwamba hilo loliomba hapa duniani haliwezekani, ila pahala pake maalum. Undhur ila aljabali, angalia jabali la Sinai itakapokuwa. Fa inistakara makanahu, likitulia jabali la Sinai, pindipo mimi nitapotokezesha nuru yangu tu hapo, basi ujue moja kwa moja kama litaweza kuchukua ustahimilivu jabali hilo, fasaufa tarani, utaniona mimi Musa. Hivi ndivyo alivyokuwa Nabii Musa. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, enyi ndugu watukufu, wa ma'a dhalika, lakini pamoja na tabia hizo za Nabii Musa, fi maqami al-ilmi, katika nafasi ya ilmu, wal ma'rifa, na kwa ajili ya ma'rifa ya kutambua mola wake na dini yake, qala, akamjibu al-Khidri, pamoja na maneno kama yale, kauli mbili za kumoja moyo, ya kwanza, innaka lam tastati'a ma'iya sabra, ya pili, wa kaifa tasbiru. Ina maana vunja moyo kabisa Musa. Sahau hilo baba. Na kwa njia gani utaweza kusubiri wewe kulivumilia lile ambalo hukulizungukijua hakika yake? Lakini Musa kajibu, satajiduni, pamoja na hayo mwalimu, wewe utanikuta mimi, insha Allahu, ikiwa atapenda Mwenyezi Mungu, utanikuta sabira, mimi ni mvumilivu, wala aasi laka amra, na naika ahadi kwamba mimi sitoasi kwako amri, mwalimu wangu, nitafuta vile ambavyo unataka wewe, ili mimi nifaidike nipate ilmu. Yakulu al-Imam Shafi'i, hii ndiyo ilmu ilivyo. Anasema Imam Shafi'i rahimahullah, tazama ilmu ilivyo, utukufu wake na hadhi yake. Anasema Imam Shafi, shakautu ila Waqi'i, nilikwenda kushitaki kwa mmoja katika walimu wangu aitwaye bwana Waqi'i, su'a hifdhi, nimekwenda kushitaki ubaya wa hifadhi yangu, hifadhi iliondokea. Imam Shafi alikuwa utafikiri ni mashine ya kutolea fotokopi, ile fahamu yake, kahifadhi Qur'ani miaka 7, na akitizama pahala hivi mara moja hivi, basi utafikiri ameweka kopi, na akiondosha hivi kila kitu kiko moyoni. Alimsomea mwalimu wake Imam Malik kitabu cha Muwatta chote, na akamkumbusha wakati wako katika tawafu pale Baitul Haram, akamwambia, mbona mwalimu unafanya jambo ambalo wewe mwenyewe kitabuni kwako umesema kwamba ni makosa? Kashtuka Imam Malik, jambo gani hilo? Akamwambia, kitabu ni kwako umeandika ulimtoaji kitu kaza kaza kaza kaza kaza. Kakamata mikono kichwa, akamwambia, kweli nimesema mwenyewe jambo hilo, na mimi mwenyewe hapa sasa hivi ninafanya kinyume chake. Yani kesha sahau Imam Shafi nini kasema katika mambo ambayo kaandika kwenye kitabu chake. Anafanya vingine sasa. Kasahau Imam Malik nini kaandika katika kitabu chake cha Muwatta. Imam Shafi mkumbusha. Sasa ulifika wakati Imam Shafi fahamu yake ikaondoka. Anatazama sasa, mara ya kwanza hakufahamu kitu, mara ya pili hakufahamu kitu, mara nne, mara tano, hii mbona hivi? Nimefikwa na nini mimi? Na kawaida yake ilikuwa, basi aliweka shairi Imam Shafi asisahau milele, na watu wote waje wasome shairi ili wajue ilmu ni kitu gani, hataki mzaha. shakautu ila wakii, nilisikitika mimi kwa wakii, suua ifdhi, ubaya wa hifadhi yangu, mwalimu wangu wakii. Fa arshadani, akaniongoza mimi, ila tarki almaasi, niwache maasi, hifadhi yangu itarudi tena. Kuna jambo nimelitenda baya, Mwenyezi Mungu hapendi watu kama wao wenye kujiraja kubwa kama zile, kufanya kosa kwao dogo linakuwa kubwa mno. Faarshadani, akaniongoza imamu mwalimu wangu, akaniongoza wapi? Ila tarki almaasi, kwenye kuacha maovu. Wa akhbarani, na akazidi kunipa habari mimi, akanambia mwanangu, we bi anna alilma nurun, ilmu ni nuru baba, fala wa nurullahi, na nuru ya Mwenyezi Mungu, fala yuhda liasi, haipewi hidaya kupewa akaongozewa mtu asi abadan. Chagua moja wapo, sio hukuwataka duniani na hukuwataka vile vile ya Mwenyezi Mungu. Abadan, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, hajampa Mwenyezi Mungu mtu mmoja kuwa na nyoyo mbili katika kifua chake. Chagua moja. Na Waswahili wana maneno, wanasema mpanda farasi wawili simalizi, maliza mwenyewe.